ان کے ساتھ جنت کی خوشبو والے کفن ہوتے ہیں، ان کے پاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں جن میں سے مختلف خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور یہ بیسیوں رنگوں کی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے۔ ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھ لیتا ہے، اور مشک میں بسے ہوئے اس ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس کا دل جنت کی جانب رغبت کرتا ہے، کبھی پاک بیبیوں کی جانب، کبھی جنتی لباس کی طرف، اور کبھی جنت کے پھلوں کی طرف۔ جس طرح گھر والے روتے ہوئے بچے کا دل بہلاتے ہیں، اسی طرح اس کا دل بہلایا جاتا ہے، اور اس کی جنتی بیبیاں اس وقت خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی روح کودتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک نفس، اچھے درختوں، دراز سایوں اور بہتے ہوئے چشموں کی طرف چل۔ ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب ہے، تو وہ اس روح پر نرمی کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو جب اس کی روح اور اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر تمام فرشتے اس طرح کہتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو اپنے عمل کی وجہ سے۔ یعنی تو نے اچھے اچھے عمل کیے ہیں، تجھ پر سلام ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، سنتوں کا پاس رکھتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، اور سنتوں کے مبلغ ہوتے ہیں، چہرے سے، سر سے، لباس سے اس کے سنتوں کا ظہور ہوتا، وہ خوش نصیب ہوتا۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، کہ مومن کے لیے راحت اور خوشبوئیں اور نعمت سے پر جنتیں ہوتی ہیں۔ جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے، اے جسم، تو مجھے اللہ کی طاعت کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور نافرمانی سے پرہیز کراتا تھا، تو آج تجھے مبارک ہو کہ تو نے خود بھی نجات پائی اور مجھ کو بھی نجات دلائی۔ جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر یہ نیک بندہ عبادت کرتا تھا اس پر روتے ہیں، آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل خیر چڑھتا اور رزق نازل ہوتا تھا، وہ سارے دروازے چالیس روز تک روتے ہیں. جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. جب انسان کو لوگ کسی پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں تو فرشتے پہلے لٹا چکے ہوتے ہیں, اور انسانوں کے کفن سے پہلے ہی فرشتے کفن پہنا دیتے ہیں, اور انسانوں کو انسان خوشبو ملے اس سے پہلے فرشتے خوشبو لگا دیتے ہیں. اور اس مرنے والے کے گھر سے لے کر قبر تک, یعنی اس گھر کے دروازے سے لے کر قبر تک, فرشتوں کی دو رونجا قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اس وقت شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور اس قدر زور سے چیختا ہے کہ مردے کے جسم کی بعض ہڈیاں اس سے ٹوٹ جاتی ہیں. شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے خرابی ہو, اس بندے نے کیسے نجات پالی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہوں سے بچا ہوا تھا. جب ملک الموت اس کی روح آسمان پر پہنچاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر فرشتہ اس شخص کو بشارت دیتا ہے. جب ملک الموت روح کو لے کر عرش کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے. اللہ تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے کر سر سبز و شاداب درختوں اور بہتے ہوئے پانی میں رکھ دو. جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف آتی ہے اور روزے بائیں طرف, اور قرآن اور ذکر و اذکار اس کے سر کے پاس, اور اس کا نمازوں کی طرف چلنا قدموں کی طرف آتا ہے, اور صبر قبر کے ایک گوشے میں رہتا ہے. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ, کہ یہ تو ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتا رہا, اب آرام سے لیتا ہے. عذاب اب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزے اسے یہی کہہ کر ہٹا دیتے ہیں. سر کی جانب سے آتا ہے تو یہی جواب ملتا ہے. چنانچہ عذاب کسی جانب سے بھی اس کے پاس نہیں پہنچ پاتا. جس راہ سے جانا چاہتا ہے اسی طرف سے اللہ تعالی کے دوست کو محفوظ پاتا ہے. چنانچہ عذاب واپس لوٹ جاتا ہے. تو اس وقت صبر, یعنی صبر کا جو عمل تھا, وہ تمام اعمال سے کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ تم لوگ جواب دے رہے تھے. ہاں اگر تم سب عاجز ہو جاتے تو میں بولتا, لیکن اب میں پل صراط اور میزان پر اس کو کام آؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کی نگاہیں اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی اور آواز کڑک دار بجلی کی مانند, اس کے دانت سینگوں کی طرح, سانسیں شعلوں کی مانند اپنے بالوں کو رونتے ہوئے چلتے ہوں گے. ان دونوں کے کاندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا. مومنین کے علاوہ ان کے دل کسی کے لیے مہربانی اور رحم کرنے والے نہ ہوں گے. ان دونوں فرشتوں کا نام ہے منکر نکیر. ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا, اتنا وزندار کہ اگر سارے جنات اور انسان مل جائیں تو بھی اس کو نہ اٹھا سکیں. پھر وہ مردے سے کہیں گے بیٹھ جاؤ, تو وہ بیٹھ جائے گا, اور اس کے کفن کے کپڑے اس کے بدن سے گر کر نیچے آ جائیں گے. اب فرشتے اس سے سوال کریں گے، مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما رسولوں کا تیرا رسول کون ہے. تو وہ مومن جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک لے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ فرشتے کہیں گے تو نے سچ کہا، پھر اس کو قبر میں رکھ کر قبر کو ہر جانب سے فراخ یعنی وسیع کر دیا جائے گا. پھر اس سے کہیں گے ذرا اوپر تو دیکھ، اب جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. پھر وہ کہیں گے اے اللہ کے دوست، جنت میں تیرا یہ مقام ہے کیونکہ تو اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتا رہا. اللہ کے رسول، رسول مقبول، بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت اس کو ایسی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کو وہ کبھی بھی نہ بھولے گا. اب اس سے کہا جائے گا کہ ذرا نیچے دیکھو، جب وہ نیچے دیکھے گا تو جہنم کا کھلا ہوا دروازہ نظر آئے گا. دونوں فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے دوست، تو نے اس سے نجات پا لی. نبی پاک صاحب نو لاکھ سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس وقت اسے ایسی خوشی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی. اس کے لیے 77 دروازے جنت کے کھولے جائیں گے جن سے جنت کی ٹھنڈکیں اور خوشبوئیں آئیں گی، یہاں تک کہ اسے حشر کے روز قبر سے اٹھایا جائے گا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے حلال اور آسان اور حسب ضرورت روزی پر کفایت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے امامے کا تاج سجانے والوں اپنے چہرے کو آقا کی سونی مونی سنت کم از کم ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے سنتوں کا درس دینے والوں، سنتوں بھرے بیان کرنے والوں، سنتوں بھرے اجتماعات میں دل جمعی کے ساتھ شرکت کرنے والوں، ماں باپ کی خدمتیں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں سفر کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے والوں تمہیں مبارک ہو، دعوت اسلامی کے لیے وقف ہو جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اب اے بے نمازیوں تم بھی سن لو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں تم بھی سن لو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کے دین دین کرنے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، دودھ میں پانی ملانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دینے والوں، صرف اور صرف ان کو ماڈرن بنانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں بھرے اجتماعات اور سنتوں بھرے مدنی ماحول سے روکنے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو، داڑیاں منڈانے والوں، انگلش بال رکھ کر بڑے ننگے سر گھومنے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو، اے فیشن پرستو تم بھی کان کھول کر سن لو، اے گالیاں بکنے والو، جھوٹ بولنے والو، غیبت کرنے والو، غصے میں آ کر بلا وجہ مسلمانوں کو جھاڑنے والو، لوگوں کا دل دکھانے والو، تم بھی کان کھول کر سن لو، ڈکیتیاں کرنے والو، چوریاں کرنے والو، جیب کاٹنے والو، لوگوں کو اغوا کر کے تاوان طلب کرنے والو، تم بھی کان کھول کر سن لو، اپنے عہدے منصب اور افسری کے بل بوتے پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والو، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر مسلمانوں کا خون چوسنے والو، ظلم کرنے والو، ان کی داد رسی نہ کرنے والو، تم بھی کان کھول کر سن لو، طرح طرح سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والو، قتل و غارت گری کرنے والو، آؤ آؤ کان کھول کر سن لو، اگر معصیت کے سبب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے اور معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سنو سنو، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے بعد کا حصہ جو پہلے بیان کی اب پیش کیا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ملک الموت، اب تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی اور نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن وہ میرے شکر سے ہمیشہ انکار کرتا رہا، بس آج اسے داؤ تاکہ میں اس سے انتقام لوں۔ بس ملک الموت اس کے پاس بدترین شکل میں پہنچتے ہیں، ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلاخیں ہوتی ہیں، ان کے پاس 500 فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس تانبا، جہنمی چنگاریاں اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں، تو ملک الموت یہ خاردار سلاخیں اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا جڑ تک اس شخص کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، پھر ان سلاخوں کو سختی سے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے، اور اس وقت اللہ کے دشمن پر بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے اور فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آتے ہیں، پھر وہ تانبا اور چنگاریاں اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دی جاتی ہیں، پھر ملک الموت فرماتے ہیں، اے ملعون جان، گرم ہوا، گرم پانی اور گرم سائے کی طرف آ۔ جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے، اے جسم، اللہ تعالیٰ تجھ کو میری جانب سے بدترین صدا دے، کیونکہ تجھے تو مجھے گناہوں کی طرف تیزی سے لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا، تو خود بھی برباد ہوا اور مجھے بھی بربادی میں ڈالا۔ جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے، زمین کے وہ حصے جس پر وہ گناہ کرتا تھا اس کو لعنت کرتے ہیں، شیطان کے لشکر شیطان کے پاس جا کر اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدم زاد کو، ایک انسان کو جہنم رسید کروا دیا۔ جب اس بد نصیب کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس ایک سیاہ سانپ بھیجتا ہے جو اسے ڈسنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، مرزبوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ہر سوال کے جواب میں وہ نہایت حسرت کے ساتھ کہتا ہے، دادری، افسوس افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے جاننا ہی کب چاہا تھا؟ پھر وہ اس کو ایسے گرز مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ذرا اوپر دیکھو. جب وہ اوپر دیکھا ہے دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اگر تو اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا تو تیرا مقام یہاں ہوتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے دشمن خدا، نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا مقام یہ ہے. اور 77 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے گرمی اور گرم ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور سے سنیے، خوب غور کیجئے. آج دنیا میں تو جس طرح بھی گزر بسر ہو ہی جائے گی، لیکن موت اور روح کی جسم سے جدائی کس قدر آزمائش کا معاملہ ہے. اگر رب ناراض ہوا، خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہوا، تو کیسے گزارا ہوگا؟ ایک اور حدیث شریف سنیے. یعنی جو اسلامی بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فلمیں ڈراموں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، داڑھی منڈانے سے بچتے ہیں، خشخشی رکھوانے سے بچتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، سنتوں سے روح گردانی نہیں کرتے، کتنے خوش نصیب ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے پاک جسم میں رہنے والی پاک روح، تو اپنے رب کی رحمت اور مہربانی کی طرف آ، اور اس رب کی طرف آ جو تجھ سے راضی ہے. جب وہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان کی جانب اس کو لے جایا جاتا ہے. جب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو جواب ملتا ہے فنا ابن فنا. اندر سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اندر آنے کی گزارش کی جاتی ہے. اسی طرح وہ ساتویں آسمان پر پہنچتی ہے. اور اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح نکل، اور حمیم اور غساق کی بشارت میں اس رب کی طرف آ جو ناراض ہے. حمیم اور غساق، یہ مطلب دوزخ کا کھولتا ہوا پانی ہے جو چہرے کی طرف آتے ہی چہرے کی کھال گل کر گر جائے گی، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے راستے سے نکال دیں گے. ایسا خوفناک کھولتا ہوا پانی تیل کی تلچھٹ کی طرح. تو جب وہ نکل جاتی ہے تو اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے. جب دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، ادھر سے جواب ملتا ہے فنا ابن فنا، تو اندر سے جواب آتا ہے کہ خوش آمدید نہ ہو اے خبیث روح، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. پھر اس کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نیک کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، بد کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے. جو خوش نصیب سنتوں بھرے مدنی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، جو خوش نصیب نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جو خوش نصیب اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاتے ہیں، اپنے سروں کو زلفوں سے آراستہ کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح ننگے سر نہیں پھرا کرتے، جو خوش نصیب سنتوں بھرا لباس پہنتے ہیں، انگریزوں کا لباس نہیں پہنتے، جو خوش نصیب حلال روزی بکفایت پر اکتفا کر لیتے ہیں، دنیا کی دولت کے پیچھے مارے مارے نہیں پھرا کرتے، جو خوش نصیب سنتوں بھرے درس اور بیان سے اپنے اعمال نامے کو چمکاتے رہتے ہیں، جو خوش نصیب مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کیا کرتے ہیں، جو خوش نصیب نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے ہیں، انہیں مبارک ہو کہ انہیں موت کے وقت بھی راحتیں میسر آئیں گی، انہیں موت کے وقت بھی بشارتیں سنائی جائیں گی، اور فرشتے ان پر شفقت فرمائیں گے اور ان کے لیے بڑے انعامات ہوں گے، اور وہ قبر میں اللہ کی رحمت سے سوالات کے جوابات بھی صحیح صحیح دے دیں گے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا تو اس وقت بھی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے. ظاہر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عشق رسول کی چاشنی ہے، جتنا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کی رٹ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں اتنی شاید ہی کوئی کرتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر ہوتا اور کثرت سے ہوتا. تو دعوت اسلامی میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے پینا نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے جب محبوب کے عاشق کی موت آتی ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، بلکہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو جب قبر میں آقا کے دیوانے پہنچیں گے تو سرکار کے جلوے ہی جلوے ہوں گے. تو کرے بزم شبستان جینا کی خواہش، جلوائے یار جو شمعِ شب تنہائی ہو. اور جب سرکار کا جلوہ نظر آئے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو بے قرار ہو کر عرض کریں گے, فوراً پہچان لیں گے یہ تو وہی آقا ہے کہ جن کا ذکر سن کر جھومتے تھے, عقیدت سے انگوٹھے چومتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اور پھر کسی نے جو ترجمانی کی اس جذبات کی کہ قبر کے وقت, اس وقت جذبات یہ ہوں گے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کوئی. دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی, کیا ایسی بھی جانے کی جلدی, ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم, ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. اور اے کاش سرکار ایسا جامع دیدار پلا دیں کہ بس آنکھوں میں ہر وقت سرکار کا نقشہ جما رہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. صلی اللہ علیہ وسلم. بس پھر تو انشاءاللہ محبوب کی انجمن ہوگی, محبوب کے جلوے ہوں گے, قبر میں بھی انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہوگا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو بدنصیب سنتوں کو پائمال کرنے والے ہوں گے, جو بدنصیب نمازیں برباد کرنے والے ہوں گے, رمضان کے روزے ادا کر ڈالنے والے ہوں گے, گالیاں بکتے ہوں گے, گھر میں ٹی وی اور وی سی آر رکھے ہوں گے, فلمیں ان پر ڈرامے دیکھتے ہوں گے, ڈش اینٹینا لگائے ہوں گے, داڑیاں منڈاتے ہوں گے, ایک مٹھی سے گھٹاتے ہوں گے, شادیوں میں خوب فوٹویں کھچواتے ہوں گے, تاش کی گڈیاں چلاتے ہوں گے, لڈو کھیلتے ہوں گے, ٹیبل فٹ بال, ویڈیو گیم, بلیئرڈ وغیرہ کے شائق ہوں گے, اس طرح کے کلب چلاتے ہوں گے, ویڈیو کیسیٹوں اور میوزک کے کاروبار کرتے ہوں گے, میوزک سینٹر چلاتے ہوں گے, ماں باپ کا دل دکھاتے ہوں گے, حرام روزی کماتے ہوں گے, سود اور رشوت کا لین دین کرتے ہوں گے, ڈنڈی مار کر سودا چلاتے ہوں گے, جھوٹ بول کر کاروبار چمکاتے ہوں گے, اچھا اچھا فروٹ, اچھی اچھی سبزیاں, اچھی اچھی جو چیز ہوگی وہ اوپر رکھ کے نیچے گھٹیا چیزیں, کچے پھل, گلے سڑے پھل, گلی سڑی سبزیاں رکھ دیتے ہوں گے, اور گاہک کو اچھا مال دکھا کر ساتھ میں کچھ نہ کچھ گھٹیا بھی چلا دیتے ہوں گے, اپنے اناج میں مٹی بھوسا ملاتے ہوں گے, ملاوٹ والا مال چلاتے ہوں گے, وعدہ خلافیاں کرتے ہوں گے, لوگوں کے قرضے دبا لیتے ہوں گے, ٹی ٹی دکھا کر اسکوٹر چھین لیتے ہوں گے, سائیکلیں چوری کرتے ہوں گے, کاریں چھین لیتے ہوں گے، ڈکیتیاں کرتے ہوں گے، چوریاں کرتے ہوں گے، فائرنگیں کرتے ہوں گے، ہوائی فائر کر کے مسلمانوں کو ڈراتے ہوں گے، مسلمانوں پر گولی چلاتے ہوں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہوں گے، دہشت گردیاں کرتے ہوں گے، ایسے لوگ کہ اگر ان سے رب ناراض ہو گیا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، معصیت کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا، بہت برے پھنسیں گے، بہت برے پھنسیں گے۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، جواب نہیں بن پڑے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جواب نہیں بن پڑے گا۔ ان فلمیں ڈرامے کے شوقینوں، فلمی ایکٹریس فنکاروں کے عاشقوں سے جب پوچھا جائے گا اپنے کی چین میں فلمی اداکارہ کی تصویر رکھنے والوں، اپنی سوزوکی، اپنی کاروں کے پیچھے بے حیا آدمی اداکاروں کے پوز لگا کر دوسروں کو بھی بد نگاہی کروانے والوں، اپنے گھروں میں تصویریں جانداروں کی آویزاں کر کے اپنے کبڈ پر تصویریں آویزاں کرنے والوں، اپنے گھر کے شوکیش میں طرح طرح کے باگڑے بلے بوت گڑیاں گڈے گھوڑے گدھے سجانے والوں، جب جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا تو کس طرح پہچانیں گے، یہ تو جانداروں کی تصویروں میں ہی پھرتے تھے، یہ تو ایکٹروں اور فنکاروں اور اداکاروں کی تصویروں پر ہی قربان ہوتے تھے، یہ تو فلموں ڈراموں میں مگن رہتے تھے، یہ تو الٹے سیدھے پیچ لڑانے سے فرصت نہیں پاتے تھے، یہ کیسے پہچانیں گے۔ امامہ داڑھی دیکھ کر تو انہیں مذاق سوچتا تھا، اور یہ جن کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے ان کے چہرے پر تو داڑھی ہے، ان کے سر اقدس پر تو امامہ ہے، ان کے تو سر اقدس پر خمدار زلفیں لہرا رہی ہیں۔ وہ جو دعوت اسلامی والے گلیوں میں گھومتے تھے امامہ زلفیں اور داڑھی کے ساتھ، یہ جو قبر میں نظر آ رہے ہیں، وہ جو گھومتے تھے ہمارے علاقے میں، یہ ان کی نقل کرتے ہوں ایسے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت ہی نورانی اور بہت ہی حسین چہرے والے ہیں، ان کی یہ دعوت اسلامی والے نقل کرتے ہوں، یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے، الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو داڑھی اور امامہ کو دیکھ کر مذاق جس کو سوچتی تھی، اپنی اولاد کی پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، خبردار ملا بنا داڑھی رکھی، خبردار امامہ باندھا، امامہ اس کا چھپا دیا، چھین لیا، سنتوں بھرے کپڑوں پر پابندی ڈالی، سنتوں بھرے اجتماع میں جانے سے سختی سے روک دیا، صرف اس وجہ سے روکا کہ یہ مذہبی رنگ پکڑنے نہ پائے، اور اب الٹا سیدھا بکواس کر کے سنتوں کے خلاف ایمان سے ہاتھ دھو کر قبر میں اگر پہنچے ہیں کیسے پہچانیں گے۔ اس داڑھی مبارک والے، اونے مونے امامے کے تاج والے، خمدار زلفوں والے، اس نورانی چہرے والے تو کیسے پہچانیں گے۔ ہاں فلم اداکاروں کا اگر پوچھا جائے کہ فلاں فلم میں کون کون سے اداکار ہیں، یہ معلوم، سالی تصویر دکھا دی جائے کہ یہ کون سی ایکٹریس ہے، تو یہ معلوم کہ یہ کون سی اداکارہ ہے۔ اگر تصویر دکھا کر پوچھا جائے کہ اس نے کس کس ڈرامے میں کام کیا، تو یہ سب معلوم، اس نے کون کون سے گانے گائے ہیں تو یہ سب معلوم، لیکن یہ کون صاحب ہیں؟ ہیں بڑے حسین، جی قربان ہونے کو چاہتا ہے لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ یہ ہیں کون، کیونکہ ان کی نقل کرنے والوں کا تو دنیا میں بڑا مذاق اڑایا تھا، اپنی اولاد کو بھی روکا تھا کہ ان جیسے مت بننا، مگر یہ بڑے پرکشش ہیں، مگر اب پہچان نہیں پا رہے کہ یہ ہیں کون. افسوس افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون صاحب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم بڑی بدنصیبی ہوگی، داڑھی سے پیار کرنا سیکھو، امامے سے پیار کرنا سیکھو، زلفوں سے پیار کرنا سیکھو، کہیں بربادی نہ ہو جائے، کہیں تباہی مقدر نہ بن جائے. اگر نہیں پہچان پائے، سوالات کے جوابات جو نہ دے سکا وہ ہلاک ہوا. اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، معن بند ہو جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. کہا جائے گا جواب دیتا، وہ جنت کی کھڑکی جو کھلی تھی وہ تیرے لیے کھلی رہتی. اور پھر کفن آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا، قبر میں آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا. جو ایمان برباد کر چکا، اس کی قبر میں ایک روایت کے مطابق 99 ازدہے، بڑے بڑے سانپ 99 آ پہنچیں گے، قیامت تک وہ ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے. ابھی کوئی کیڑا مکوڑا گھس جائے تو تڑپا کے رکھ دے، جلتی ہوئی سگریٹ پر پاؤں پڑ جائے اچھال کر رکھ دے. آگ کا کفن، آگ کا بستر، پھر یہ اجدہوں کی پھنکاریں اور اجدہوں کے حملے، بچھو، مزید کیڑے مکوڑے وہ الگ، اور فرشتوں کے ایسے وزندار ہتھوڑوں کی مار، ایسا وزندار ہتھوڑا کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، خدا جانے وہ کتنا وزندار ہو، اس کی مار تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیفیں کیسے برداشت ہوں گی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی تھوڑی تکلیف برداشت کر لی جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جائے. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب جب موقع ملے تو ان الفاظ سے توبہ کر لینی چاہیے، کہ نہ جانے کب انسان کے منہ سے کون سی بات نکل جائے. بعض اوقات انسان کلمہ کفر بول دیتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے یا جذبات میں آ کر توجہ نہیں رہتی. بہرحال یہ کہ توبہ کر لینے میں حرج بھی نہیں، تو اس طرح توبہ کے الفاظ لکھ لیجئے، آپ کو کام دیں گے انشاءاللہ. یا اللہ، آپ کر بھی لیجئے تو، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے توبہ احتیاطی، جس کا پتہ ہی نہیں کفر ہو گیا ہو تو ہم نے کہا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کفر ہو گیا ہے، مثلا داڑھی کا مذاق اڑایا کسی نے، داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، سنت کا مذاق اڑانا، کسی بھی سنت کا مذاق اڑایا، امامے کا مذاق اڑا دیا، سنت کا مذاق اڑایا ہے، توہین کی ہے سنت کی، تو کفر ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے. تو خدا نہ خواستہ کسی نے ایسا کر لیا ہے، اور اب بھلے ماحول میں بھی آ گیا، تو ماحول میں آ گیا یا نمازی بن گیا، تو اس سے اگر وہ کفر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو وہ معاف نہیں ہو جائے گا، خود بھی داڑھی رکھ لی اس سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس کی توبہ لازم ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ داڑھی بھی ہو، امامہ بھی ہو، اور نمازی بھی ہو، پیشانی پر گٹھا بھی بن جائے، اور نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی جانا پڑ جائے کہ کفر بک دیا تھا. تو اس لیے جو کفر بک دیا ہے اس کفر کی توبہ ضروری ہے. مثلا یا اللہ میں نے داڑھی کا مذاق اڑایا تھا، میں نے سنت کی توہین کی تھی اس کو پھر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح توبہ ہوگی.